อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่20มิถุนายนวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน8ค่ะก็ตามปฏิทินปีมะแมนะคะตามปฏิทินเขียนว่าเป็นวันไหว้บ้าจ่างอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นพี่น้องชาวจีนก็คงจะทราบกันดีว่าวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าสักการะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวพาโสหรือท่านพระคุณสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะและวัดนี้ของเราก็เป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการเป็นแหล่งที่5ของทางจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่เป็นวันไหว้บ้าจ่างนี่นะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าอยากจะเริ่มต้นรายการด้วยให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการวันไหว้วันนี้เนี่ยว่ามันมีความสำคัญยังไงแล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนควรจะทำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในเรื่องของบ้าจ่างนี่ก็เป็นประเพณีของจีนคุณตนใจที่มีมาในสมัยรู้สึกจะประมาณ 2-300 ปีหลังจากสมัยพุทธกาลซึ่งมีขุนนางคนหนึ่งที่เขา เป็นคนซื่อสัตย์มีความดีความงามอะไรต่างๆประชาชนก็รักมากนั่นปรากฏว่าภายหลังเนี่ยขุนนางคนนี้เขาก็ถูกใส่ร้ายจนกระทั่งทำให้พระราชาไม่ชอบจับไปฆ่าโยนลงน้ำให้ปลากินเนื่องด้วยความรักของประชาชนที่มีต่อขุนนางที่ดีเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะไปช่วยโดยการที่โยนอาหารอะไรต่างๆเป็นข้าวเป็นห่อโยนไปในแม่น้ำเนี่ยเพื่อให้ปลาเนี่ยมันไม่ไปกินท่านแต่มากินในพวกนี้แทนแต่ภายหลังตายไปเขาก็มีเรื่องที่เป็นตำนานพิสดารขึ้นไปนะมาเข้าฝันเข้าอะไรกันต่างๆก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็จึงเป็นประเพณีให้มีการแข่งเรือมังกรแล้วก็มีการประเพณีการไหว้บ้าจ่างเกิดขึ้น เจ้าค่ะ แต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบูชาตรงนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาคนที่ควรบูชาเนี่ยเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเราจะบูชาใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราควรจะรู้ต้นสายปลายเหตุว่าบูชาทำไมบูชาเพราะอะไรแล้วการบูชาที่เป็นภายนอกอันนี้ยังเป็นอามิสบูชายังเป็นการใช้สิ่งของภายนอกถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นไปก็ต้องเป็นการบูชาที่เป็นการปฏิบัติแต่ซึ่งในที่นี้เราก็เอาคุณธรรมของขุนนางคนนี้ที่เขามีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์นำมาทรงไว้ในใจของเราอันนี้จะเป็นการบูชาที่ยิ่งขึ้นไปและข้อมูลตรงนี้ก็มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเยอะแยะนะเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้บ้าจ่าง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคราวนี้โยมก็ขออนุญาตที่จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามอันนี้เป็นจดหมายเลยนะเจ้าค่ะ เชิญบ้าน คุณลูกกูลบัวสะอาดเขียนถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าค่ะคุณลูกกูลนี่ก็เขียนถามมาเกี่ยวกับบทชุมนุมเทวดานะเจ้าคะก็เขียนคำถามมาว่าที่เราท่องว่าคำชุมนุมเทวดาที่สักเคกาเมจรูเปเนี่ยนะเจ้าคะแล้วตอนสุดท้ายก็จะมีคำลงท้ายที่ว่าธรรมสวนการโรอายามพทันตาคำธรรมสวนการโรอายามพทันตา3ครั้งเป็นการปิดท้ายตอนที่เราอัญเชิญบทชุมนุมเทวดาแล้วเนี่ยนะเจ้าคะทีนี้คุณนุกูลก็เลยเขียนมาบอกว่าอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาที่จะเล่าให้ฟังหรือว่าเล่าถึงความเป็นมาของการสวดชุมนุมเทวดานะเจ้าคะแล้วก็มีความหมายอย่างไรบ้างอันนี้โยมก็คิดว่าน่าจะเป็นคำถามหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในพิธีที่เราทำบุญที่เป็นมงคลทั้งหลายนะเจ้าคะก็มักจะมีบทสวดเริ่มด้วยบทสวดชุมนุมเทวดาก่อนซึ่งพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปอย่างตัวโยมเองนี่ก็ทราบว่าเป็นการเรียนเชิญบรรดาเทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยให้มาร่วมพิธีมารับพรมารับ การบูชาจากเรานะเจ้าคะวันนี้ก็มาฟังความกระจ่างจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะเจ้าคะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ บทนี้บางทีพระสงฆ์ก็สวดแต่บางทีฆราวาสผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือว่าเป็นคนที่เขาได้รับมอบหมายในงานเขาก็สวดนะ เจ้าค่ะ ในงานอย่างพิธีทําบุญบ้านที่เราจะนิยมนิมนต์พระไปสวดมนต์ในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบทนี้ซึ่งบทนี้เป็นภาษาบาลีนะบทนี้เป็นภาษาบาลีที่ขึ้นต้นด้วยมันจะมีก่อนหน้านั้นอยู่นะตรงที่คำถามของคุณนุกูเนี่ยมาเริ่มตรงส่วนที่ว่าสักเคกาเมจะรูเปคิริสิคาระเตจันตะลิเควิมาเนเนี่ยหลายๆท่านก็ท่องได้เหมือนกันซึ่งในคำตรงนี้นะเป็นภาษาบาลีแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์นะแต่ว่าเป็นบทที่เพิ่มเติมขึ้นมานะเป็นบทที่จะพูดขึ้นก่อนที่จะนำพุทธพจน์มาพูดอย่างเวลาที่พระสงฆ์ไปสวดมนต์ในบ้านเนี่ยเขาก็จะมีบทที่เป็นพุทธพจน์เช่นมงคลสูตรรัตนสูตรกรณียเมตตาสูตรพวกนี้เป็นพุทธพจน์ใช่ไหมทีนี้ก่อนที่พระสงฆ์จะเอาพุทธพจน์เหล่านั้นมาทบทวนให้ฟังเป็นภาษาบาลีเนี่ยก็ให้มันภาษาเดียวกันน่ะก็เลยมีคำพูดตรงนี้ขึ้นนะเรามาดูความหมายก่อนนะคำว่าสักเคกาเมจะรูเปไล่ไปเนี่ยนะอาตมาจะอธิบายเฉพาะส่วนที่เป็นภาษาไทย เจ้าค ่ะความหมายในวรรคแรกตัวนี้หมายถึงการเรียนเชิญนะขอเชิญเหล่าเทพเทวดาที่จะอยู่ในชั้นกามภพรูปภพปุมะเทวดาอากาศเทวดาพวกนี้นะแล้วก็ยังรวมถึงที่อยู่ตามเกาะตามแว่นแคว้นในบ้านรุกขเทวดาในป่าในเรือนต่างๆนะตามพื้นดินยักษ์คนทันพญานาคในน้ำในบกนะให้มาอยู่ใกล้เกลียงต่างๆเนี่ยให้มาทำอะไรมาฟังธรรมที่บทที่เรียกว่าธรรมสวนการโลอยัมพดันตาเนี่ยตรงสรุปจดตรงสุดท้ายเนี่ยก็คือการนี้เป็นการฟังธรรมบอกให้มาประชุมกันพร้อมเพรียงเพื่อที่จะฟังธรรมะนั่นเอง เจ้าค่ะก็คืออัญเชิญท่านมารับฟังธรรมะของพระพุทธองค์ที่เรากำลังจะได้กล่าวสวดต่อไปในพิธีของเราถูกเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้องนะอันนี้ก็คือเป็นคำพูดที่พูดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเราเชิญเข้ามาเราเชิญเข้ามาแต่คือถ้าไม่ได้เชิญเนี่ยอย่างในบ้านเราบางทีก็จะมีเทวดาสถิตอยู่นะอันนี้มีแน่นอนเทวดาที่จะอยู่ตามภูมิเทวดาหรือว่าต้นไม้ใหญ่ข้างๆบ้านอาจจะมีเทวดาสถิตอยู่แต่พวกนี้เขาก็จะอยู่ในภพของเขาแต่ว่าอยู่ในเทวดานั่นแหละโดยความเป็นเทวดาอยู่ในต้นไม้นั่นแหละแต่เป็นจะเป็นภพของเขาซึ่งจะเป็นมีความละเอียดนะถ้าสมมุติว่าเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้กวนกันคือมันเป็นคนละห้องกันมันเป็นคนละส่วนกันนะคือเขาอาจจะรู้อยู่ว่าเราทําแต่จะไม่ได้ตั้งใจฟังดังนั้นไอ้การที่เราพูดตรงนี้ขึ้นมาเชื้อเชิญมาเนี่ยก็เพื่อให้เขามีการตั้งใจฟังในการฟังธรรมนะเกิดขึ้นทีนี้ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าพวกเทวดาเนี่ยเขาฟังกันรู้เรื่องอยู่ละเพราะว่าภาษาเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนในความที่เป็นเทวดาเนี่ยคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันอะไรพวกนี้แต่คุณสื่อสารกันด้วยลักษณะที่ละเอียดกว่านั้นเพื่อให้ความเข้าใจเขามีได้ประเด็นคือไอ้มนุษย์เรานี่แหละนะผู้ที่พูดภาษาบาลีเนี่ยไม่รู้เข้าใจหรือเปล่า เจ้าค่ะ พอเราไม่เข้าใจเพราะภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาที่เราใช้เป็นปกติถูกไหมเราเข้าใจภาษาไทยอ่ะนะก็เลยเป็นต้นเหตุให้คุณนุกูลเนี่ยเขียนมาถามว่าไอ้ที่สักเคเนี่ยสวดเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่เนี่ยหมายความว่าอย่างนี้แหละแล้วบทนี้นะนี่แค่บทเชิญเฉยๆนะแบบว่าเหมือนคุณออกการ์ดเทียบเชิญแต่คุณจะทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งให้บอกให้เพื่อนข้างบ้านมาร่วมการเชิญมานะนี่คือเป็นลักษณะการเชิญนั่นเองเชิญมาแล้วมาทำอะไรนี่คือประเด็นสำคัญมาฟังธรรมะนี่มาฟังธรรมแล้วฟังธรรมเนี่ยฟังอะไรธรรมะตรงไหนแล้วก็ธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะโอ้ดีพระสงฆ์ที่ไปในงานก็จะสวดเป็นภาษาบาลีทีนี้พระที่เขาเรียนภาษาบาลีก็ฟังเข้าใจเขาก็มีนะแต่คนที่ไม่รู้ภาษาบาลีฟังไม่เข้าใจก็มีความคิดไปว่าเรื่องนี้จะเป็นมงคลจะเป็นสิ่งที่จะบันดาลให้เรามีความสำเร็จได้นะคือถ้าเรามีความเข้าใจว่ามนต์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บันดาลให้เรามีความสำเร็จได้เนี่ยอันนี้ยังเข้าใจไม่ถูก ทีนี้ต้องเข้าใจอย่างไรเจ้าคะ ความเป็นมงคลในที่นี้อยู่ที่ว่าเรามีความเข้าใจในธรรมะแล้วนะพอเรามีความเข้าใจในธรรมะคนได้ฟังธรรมเนี่ยมีความเข้าใจในธรรมะแล้วจะมีปีติ มีปราโมทพอมีปีติมีปราโมทแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นนะจิตใจที่มีสมาธิตรงนี้แหละเป็นบุญเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากเหตุผลคือความเข้าใจในธรรมะคุณเตือนใจเข้าใจนะ เรา คุณฟังธรรมะคุณเข้าใจธรรมะนะจิตมันอิ่มเอิบขึ้นมาสบายใจขึ้นมาอันนี้ถึงเป็นบุญเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะว่าใครพูดภาษาบาลีอะไรที่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นบุญมันไม่ใช่ตรงนั้น เจ้าค่ะ เข้าใจนะคือมันละเอียดอ่อนลงไปกว่านั้นอีกนะ เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นเราก็ให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงในเรื่องการฟังธรรมแต่ละครั้งที่เรานิมนต์พระไปเนี่ยพระไปถึงบ้านเข้าสู่เรือนแล้วมีการถวายอาหารในเนื้อนาบุญใช่ไหมในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ก็เป็นทางมาแห่งบุญเป็นการต่ออายุพระสงฆ์ด้วยเป็นสิ่งที่ดีนะพอเชื้อเชิญนิมนต์ภิกษุผู้ทรงศีลเข้ามาในบ้านแล้วให้มีการกล่าวธรรมะมีการฟังธรรมะนี่เป็นสิ่งดีและแน่นอนนะฟังธรรมะนี่ก็ต้องมีความเข้าใจนะอันนี้จะยิ่งเป็นการดีทีเดียวนะแล้วการที่มีการกล่าวธรรมสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราเชื้อเชิญเพื่อนบ้านเชื้อเชิญใครที่เรารู้จักเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีเนี่ยให้เขามาได้ฟังธรรมอันนี้ก็เป็นการแบ่งปันธรรมะกันแต่เป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันให้มีการฟังธรรมกันอันนี้ยิ่งเป็นการดี เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยบรรดาญาติโยมหรือพุทธศาสนิกชนเนี่ยเจ้าค่ะโดยทั่วไปเนี่ยโดยมากก็จะไม่ค่อยจะทราบภาษาบาลีนะเจ้าค่ะแต่ในการรับฟังเขาเรียกว่าการสวดพระพุทธมนต์ทุกครั้งเนี่ยโยมคิดว่าอยู่ที่การตั้งจิตว่าโอเคเรากำลังฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มันก็รู้สึกใจอิ่มเอิบขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบุญกุศลเนี่ยอันนี้ก็พอใช้ได้ใช่ไหมเจ้าคะไม่ถึงกับว่าเราจะต้องรู้ความหมายทั้งหมดนะเจ้าคะแต่เราก็สรุปรวมว่าทุกอย่างที่พระสงฆ์สวดมาเนี่ยล้วนเป็นบทสวดที่จะเป็นเรียกว่ามีพระพุทธคุณที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญประมาณนี้ถ้าเผื่อเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ อันนี้เป็นความเข้าใจทางอัตถะนะความเข้าใจทางอัตถะความเข้าใจทางอัตถานี้คือหมายถึงว่าคุณเข้าใจความหมายของบทนั้นบทนั้นอย่างเช่นพระสวดมงคลสูตรอย่างเงี้ยเป็นภาษาบาลีใช่ไหมเขาก็จะพูดว่าอาเสวนาจะพาลานังไล่ไปเฮ้แต่ว่าเราอาจจะฟังไม่ได้ทุกคำแต่เราพอจะรู้ความหมายแต่ว่าอ๋อมันบทนี้มันหมายถึงเรื่องที่เป็นมงคลต่าง ๆ เราเข้าใจทางอัตถะตอนนี้ความละเอียดความลึกซึ้งในความเข้าใจอันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าเรามีความละเอียดลึกซึ้งในความเข้าใจตรงนี้มากมันก็จะได้บุญสูงแต่ความละเอียดลึกซึ้งตรงนี้ก็มีทั้งโดยอัตถะด้วยทั้งโดยพยัญชนะด้วยน ะ อัตถะนี่ก็จะมีตื้นลึกลงไปอีกหลายระดับนะเป็นข้อบ้างมีรายละเอียดแยกแยะลงไปเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่เป็นโดยความหมายเนี่ยมันก็จะต้องมาจากทางพยัญชนะถูกไหมข้อหนึ่งหมายถึงนี้ข้อสองหมายถึงอย่างนี้ที่ข้อหนึ่งพูดอย่างเงี้ยมีความหมายมึกลึกอย่างนี้อย่างนี้นี่คือเป็นโดยอัตถะโดยพยัญชนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจลึกซึ้งไปมันก็ดีแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามตรงบทสวดที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ความหมายและฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ฟังไปเหมือนนกแก้วนกขุนทองคุณตาใจนกแก้วตุ้งกุตอเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่พูดแล้วแหมคนเลี้ยงเขาชอบใจอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันก็จะดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเราจําได้เราสวดได้เราพูดได้เราฟังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลตรงจุดที่เรามีปีติที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจหรอกแต่เกิดจากจิตใจที่เราตั้งไว้อย่างเป็นกุศล อ ันนี้ก็มีส่วนได้บุญแน่นอนล่ะตรงนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ผ่านพ้นสำหรับคำถามที่คุณนุกูลถามมาทีนี้ก็ขอนำคำถามของท่านว่าที่ร้อยตรีวิสารสุนันทวิวันนะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาผ่านเว็บไซต์ของทางวัดเรานี่แหละเจ้าค่ะคุณท่านว่าที่ร้อยตรีวิสารนี้ก็นับเป็นแฟนรายการที่เหนียวแน่นท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะเพราะว่ารับฟังมาหลายปีแล้วก็ได้เทปธรรมะของเราไปรับฟังที่สรุปรวมทุกปีมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ทำให้ตัวของทางท่านว่าที่ร้อยตรีวิสารนี้ก็ติดตามฟังกันเป็นประจำเลยคำถามที่อยากจะขอเรียนถามมาประการหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าเมื่อถูกโกงและจับได้เรียกคืนมาได้แต่ทำให้ผู้โกงเนี่ย ขาโมโหคือเขาโกงไม่สำเร็จเนี่ยนะเจ้าคะผู้โกงเนี่ยก็เป็นทุกข์ถูกไหมเจ้าคะเพราะว่าแหมมาโดนจับได้ซะก่อนอย่างนี้เนี่ยคุณ ก็ถามมาคุณพิสารบอกว่าอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับและถ้าปล่อยให้ผู้โกงเนี่ยเขาลอยนวลไปก็เท่ากับเหมือนส่งเสริมไม่หยุดเขาในการทำโกงต่อไปเรื่อยๆก็ยิ่งจะทำให้เขาบาปหนักขึ้นไปไหมอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์ได้สักษาเลยเจ้าค่ะ ก่อนที่จะพูดประเด็นนี้ก็ต้องพูดก่อนว่าท่านผู้ฟังธรรมแล้วเข้าใจรู้เรื่องเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ผู้ที่ควรจะถูกยกย่องอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนื่องจากตัวธรรมาเนี่ยไม่ได้คิดเองลอกมาก็ปี้มาจากที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพอเราลอกมาก็ปี้มาจากที่พระพุทธเจ้าสอนมามีช่องทางรายการธรรมะบรุณมาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยก็เลยทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจได ้เจ้าค่ะ อันดับแรกก็ต้องยกย่องพระพุทธเจ้าก่อนมีพุทโธก่อนแล้วก็มีการปฏิบัติมีการทำความเข้าใจเกิดขึ้นอันนี้เราเป็นธรรมโมเป็นสังโฆเกิดขึ้นตามมา เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ในคำถามของท่านว่าที่ร้อยตรีวิสารเนี่ยพูดถึงว่าคนโกงแล้วเขาถูกจับได้อันนี้เป็นการเบียดเบียนเขาหรือไม่เราแยกคำนี้ให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะว่าสิ่งที่เป็นบาปนะแน่นอนว่าอะไรที่เป็นบาปอันนี้พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ชัดเจนนะคือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบการมีมิจฉาทิฏฐิการพยาบาทแล้วก็การเพ่งเล็งนะพวกนี้เป็นบาป เป ็นบาปนะเป็นอกุศลมูลเป็นบาปธรรมนะอกุศลมูล10อย่างอันนี้เราคงพอจะทราบกันอยู ่เจ้าค่ะ ทีนี้การที่เขาเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะแยกเป็น2ประเด็นนะประเด็นแรกคือเรื่องของบาปธรรมอันนี้เป็นบาปแล้วก็ที่2เรื่องของการเบียดเบียนคนโกงที่ถูกจับได้แล้วเกิดความไม่พอใจขึ้นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับเขาจะจิตใจของใครก็ตามนะแสดงว่าเขาเนี่ยได้รับการเบียดเบียนแล้ว เหมือนเราไปเบียดเบียนเขานะเจ้าค ่ ะ ใช่ถูกต้องเราไปเบียดเบียนคนโกง ทุกใจนั่นเองไม่สบายใจขัดเคืองใจแม้มาจับได้ว่าฉันจะโกงอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ ใช่ถูกต้องเราเบียดเบียนเขาแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นอกุศลธรรมหรือไม่นะก็ไม่ได้เป็นอกุศลธรรมนะเพราะเราไม่ได้ไปทำบาปในลักษณะที่ด่าว่าหรือว่าพูดเท็จพูดคำหยาบโกงพวกนี้แต่คนที่เขาโกงเนี่ยเขาทำบาปธรรมถูกไหมเขาทำอกุศลธรรมพอเขาทำอกุศลธรรมเนี่ยผลที่เขาจะได้รับก็เป็นการเบียดเบียนอันนี้เป็นกรรมของเขาอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะ โอเคนะแต่สิ่งที่เราทําเป็นการเบียดเบียนเขาไหมอันนี้เบียดเบียนแน่นอนนะ คำว่าเบียดเบียนในที่นี้หมายถึงว่าเพราะว่าเราไปทําให้จิตใจเขาไม่สบายเป็นทุกข์นั่นเอง ถูกต้องถูกต้องหรือว่าการที่เขาได้รับการลงโทษจากศาลนั้นตัดสินจําคุกอะไรพวกเนี้ยเขาไม่พอใจเนี่ยคือเขาได้รับการเบียดเบียนอยู่แล้วจากสังคมจากเรื่องกฎของกรรมอยู่ละ เจ้าค่ะ เนี่ยประเด็นตรงนี้ที่คุณว่าที่ร้อยตรีวิสารถามก็คือว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างไรในกรณีนี้นักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวนี้พระพุทธเจ้าได้เคยให้ไว้คุณเตือนใจแต่ถ้าเราเห็นใครสักคนใดคนหนึ่งแต่เขามีข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็อาจจะผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งละจะเล็กน้อยก็ตามจะมากก็ตามประเด็นในการพิจารณาพระพุทธเจ้าให้ไว้อย่างนี้บอกว่าถ้าสมมติว่าพอบอกเขาได้ให้บอกแต่ถ้าเขาจะแก้ไขได้ก็บอกเขาอันนี้เป็นการดีเป็นการตักเตือนกันและกันให้ออกจากความผิดเป็นสิ่งดีแต่ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยคนเราบางทีมันก็เผลอเพลินลุ่มหลงไปมันก็ทำผิดทำพลาดก็ช่วยกันเตือนกันอันนี้เป็นสิ่งดีนะอันนี้คือในขั้นตอนที่หนึ่งทีนี้ในขั้นตอนที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเราทำไปเนี่ยปรากฏว่าเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นอันนี้เราต้องอย่าเพิ่งทำต้องคิดดูให้ดีๆก่อนนะก็ควรจะมาทำขั้นตอนที่สองนะถ้าสมมติว่าเราเตือนเขาแล้วเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาเราควรจะต้องเห็นความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ให้เตือนเขาซะเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้เราเตือนคนโกงอ่ะเฮ้ยคุณโกงมันไม่ดีนะคุณขโมยมันไม่ดีแต่ถ้าในกรณีแรกแล้วเราบอกปุ๊บเขาหยุดเลยแต่เขาจะไม่เคืองเขาจะไม่มีปัญหาอะไรคนนี้เป็นคนบอกได้สอนได้อาจจะเป็นลูกของเราเองหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาจะทำตามเราทันทีเป็นลักษณะนี้มันโกงนะคุณอย่าทำเอาก็เตือนกันอันนี้เป็นสิ่งดีแต่ถ้าอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรือเป็นคนที่ไกลตัวหน่อยถ้าเตือนแล้วเขาจะขัดเคืองเกิดขึ้นนะความขัดเคืองตรงนี้เป็นการเบียดเบียนแน่นอน จบค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้าให้เห็นความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อย แล้วให้เตือนซะ เจ้าค่ะ ให้เตือนเพื่ออะไรเพราะว่าควรที่จะเห็นว่าการที่เขาจะออกจากความผิดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญกว่านั่นคือการที่เขาจะไม่โกงการที่เขาจะไม่ทำผิดการที่เขาจะมาตั้งอยู่ในศีลธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขา เจ้าค่ะ อันแล้วนี้ให้เตือนให้บอกเห็นไหมว่าระดับของความสำคัญมันจะพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอย่างเงี้ยนะ แต่ ว่าการที่เขาให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเนี่ยมันดีกว่านะแต่ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดนะซึ่งพระที่ร้อยตรีวิสารเห็นเนี่ยอาตมาคิดว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยมีความคิดว่าทําให้เขากระเทือนใจมันทําชั่วดีสมน้ําหน้ามันจะต้องพูดให้เขาเคืองใจความคิดอย่างเงี้ยไม่ดีอันนี้เป็นเข้าข่ายลักษณะว่าตัวใจเราเนี่ยมีความพยาบาทแต่ถ้าใจเราเป็นมหากตะมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยแม้กระทั่งคนไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปทําให้เขาไม่สบายใจ เจ้าค่ะ เข้าใจมั้ยแต่ความไม่สบายใจความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยให้เห็นว่ามันไม่สําคัญเท่ากับความดีความงามที่เขาจะได้ทํานะความดีความงามในการที่เขาจะไม่โกงอันนี้มันสําคัญกว่าความขัดเคืองงั้นบอกซะเตือนซะเนี่ยประกาศซะอย่างนี้ต้นทีนี้ถ้าบอกว่าเราบอกเขาแล้วเขาเคืองแล้วแต่เขาจะมาทําเรากลับนะเราจะมีความขัดเคืองด้วยเราจะจี๊ดไปด้วยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นี่คือขั้นตอนที่3นะขั้นตอนที่3นะถ้าเขาจะทําเรากลับหรือว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ใส่ความอะไรต่างๆเราเนี่ยก็ให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องเล็กน้อยซะคือบางทีมันกระเทือนกันอันนี้เป็นปัจจัยแน่นอนเราดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไปแต่เขาอาจจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งมาอย่างเงี้ยเอาให้เห็นว่าความขัดเคืองที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทั้งเขาทั้งเราเนี่ยให้เป็นเรื่องเล็กน้อยซะแล้วก็ให้บอกนะให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรม ห้ามเขาเสียจากบาปอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องห้ามเขาแต่ถึงแม้ว่าจะต้องมีกระบวนการวิธีอย่างไรอย่างไรซึ่งถ้าเป็นกระบวนการทางกฎหมายเขาก็จะต้องมีกระบวนการของเขาใช่ไหมถ้าในบริษัทมีกฎของบริษัทก็ต้องดำเนินตามไปละเพื่ออะไรเพื่อให้เขารู้จักในการที่จะตั้งอยู่ในความดีแต่บางทีก็ต้องมีการลงโทษไอ้การลงโทษลักษณะนี้ก็เป็นวิธีรุนแรงให้เห็นโทษของสิ่งที่คุณทำนั่นคือวิธีละมุนละม่อมเนี่ยก็พูดดีๆกันอธิบายให้กันฟังเอาความดีนะคุณไม่โกงเนี่ยมันดีอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือวิธีละมุนละม่อมบอกดีๆกันแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าคนมันไม่รู้บอกดีๆกันไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วมันทําความชั่วไปเนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีรุนแรงนะซึ่งวิธีรุนแรงก็คือให้เห็นถึงโทษนะว่าเอ้ยถ้าโกงนะมันจะไม่ดีอย่างนี้ทีนี้บางคนเห็นเนี่ยเห็นด้วยหูเนี่ยมันไม่เข้าใจมันต้องเห็นด้วยตาด้วยกายคือถูกลงโทษจริงๆอย่างเงี้ยเป็นต้น ถึงจะเข็ดหลาบอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าถูกลงโทษในปัจจุบันนี่มันยังน้อยแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับการตกนรกนะไปตกนรกเนี่ยเป็นการถูกลงโทษที่มันโอ้โหหนักมากไม่ดีมากๆการที่คุณถูกลงโทษตรงนี้แล้วคุณเลิกได้นะตั้งอยู่ในกุศลธรรมเอ้ยอันนี้มันดีกว่าความขัดเคืองความที่แบบเขาจะไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้มันยังน้อยน่ะแล้วเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับที่จะเกิดในนรกอันนี้มันจะมากกว่ามากให้เห็นความดีที่เขาจะตั้งอยู่ในการที่ไม่โกงอันนี้สำคัญกว่าเราก็บอกขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ เจ้าค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่คุณวิสารว่าที่ร้อยตรีวิสารคงรับฟังแล้วก็คงจะชั่งใจแล้วก็คงจะทราบรายละเอียดตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะมาแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราชั่งใจในการที่จะเตือนหรือไม่เตือนอย่างไรพระอาจารย์ได้ชี้แจงอย่างกระจ่างแล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังเข้าเวลาในรายการธรรมารปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ก็เรียกว่าหมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของสักการะเหมือนเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยบอน สาธุเจ้าค่ะ